चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया एक चीज कयामत भी है लोगों से सुना करते थे तुम्हें देख के मैंने माना वो ठीक कहा करते थे वो ठीक कहा करते थे है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू सब बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का साया है तेरे बालों का तू बल खाती एक नदिया हर मौज तेरी अंगड़ाई जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया जो मैं हूँ मंजिल की और मंजिल पास है मेरे मुकड़े से हटा दो आंचल हो जाए दूर अंधेरे हो जाए दूर अंधेरे माना कि ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने की जिसने तुम्हें बनाया।